10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Russische leger heeft 45 drones afgevuurd op Oekraïne. Dat meldt het Oekraïnse leger. Volgens Oekraïne zijn 9 regio's door het hele land bestookt, waaronder de hoofdstad Kiev. Oekraïne heeft bijna alle drones neergehaald. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. De Jordaanse koning Abdullah heeft zelf meegeholpen hulpgoederen te droppen boven Gaza. Op beelden op sociale media is hij in militaire kleding te zien in een vliegtuig. Jordanië voert vaker zulke luchtroppingen uit, geholpen door onder meer Nederland. Er worden medische en hulpgoederen en voedsel losgelaten boven Gaza. Wereldwijd zijn tienduizenden computersystemen kwetsbaar voor cybercriminelen en inlichtingendiensten. Ook duizenden systemen in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het zijn computersystemen waarvan bekend is dat ze onveilig zijn, maar die bijvoorbeeld nog niet de laatste softwareversie hebben, zegt een beveiligingscollectief dat daar onderzoek naar doet. Het kan gaan om apparatuur die bedrijfsnetwerken beschermt, maar ook om servers voor websites en e-mail. In de Eredivisie heeft Feyenoord in eigen huis de Stadsderby gewonnen. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam werd het 2-0. Eerder op de avond won PSV met 5-1 van FC Volendam. SC Heerenveen Ajax werd 3-2. FC Utrecht won met 4-0 van Fortuna Sittard. En de IJsselderby Go Ahead Eagles Pek Zwolle eindigde vanmiddag in een 1-1 gelijkspel. De pas 15-jarige Renske Huntelaar is Nederlands kampioen squash. Gisteren won ze al in 5 sets van Fleur Maas, de kampioene van 2022 en 2023. En vandaag zette Renske Huntelaar de kroon op haar werk door in 4 sets te winnen van in de finale. Bij de mannen werd de 40-jarige Pietro Zweertman voor de 8e keer op rij Nederlands kampioen squash. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen geregeld zon, maar vanaf de middag kans op buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van 't Hek. 4 minuten over 10 op de zondagavond. Laatste uurtje sport waarin we heel veel op een rij zetten. En ook nog live sport hebben. Want bijvoorbeeld de finale van de Afrika Cup is in volle gang. Eerste helft tussen Nigeria en Ivoorkust zit er eigenlijk net op. Nigeria leidt door een goal met een Nederlands tintje, zoals te horen bij Sikko Sport. Troost Ekong! Troost Ekong doet het! Troost Ekong zet Nigeria op 1-0. Weer een hele belangrijke van de verdediger geboren in Haarlem. En de Rotterdamse stadsderby Feyenoord-Sparta, u hoorde het net al in het nieuws, eindigde in 2-0 voor de thuisclub. Halverwege de tweede helft sloeg Feyenoord toe, dankzij een penalty. Dan is het Hansco die vanaf 11 meter Feyenoord op voorsprong kan schieten. Maar de laatste drie penalties van Feyenoord werden allemaal gemist. Deze niet, die gaat er wel in. De bevrijdende 1-0 voor Feyenoord in een hele stroeve wedstrijd. En uiteindelijk werd het dus ook nog 2-0 voor Feyenoord. En op het WK zwemmen in Doha hebben de Nederlandse estafettevrouwen voor een verrassing gezorgd door goud te pakken op de 4x100 meter vrij. Steenberg is er voorbij. Ze zwemt langs Jack. Nu is het de zaak om het vol te houden. Op die laatste mensen hem goed aan te tikken. En dat doet Steenberg. En Nederland is wereldkampioen. Nederland is wereldkampioen. Verder dit uur de succesvolle rentree van shorttrekster Suzanne Schulting. Aandacht voor het nieuwe Nederlands tennistalent. Bauke Mollema blijkt niet alleen snel te kunnen fietsen, maar ook snel te kunnen lopen. En aan het einde kijken we ook nog even vooruit naar dat grote sport- en media-evenement. Het grootste misschien wel, de Super Bowl. William Troostekom. Kessie! Oh, Frank Kessie! Straight down the middle and Nigeria lead. Alert at the back post. What a goal! Ja. Ja, miljoenen ogen zijn gericht op de finale van de Afrika Cup tussen Nigeria en het gastland Ivoorkust. Finale dus met een klein Nederlands tintje, want bij Nigeria speelt dus die in Haarlem opgegroeide verdediger en aanvoerder William Troost-Ekong. En bij Ivoorkust kennen we bijvoorbeeld Sebastian Haller nog maar al te goed uit de Nederlandse competitie. 9 uur begonnen, net zo'n beetje op het punt dat de tweede helft van beginnen. Dien van het Laar, je hebt het voor ons gevolgd. Mm-hmm. Ja, het beste van het Afrikaanse voetbal tegenover elkaar. Zelf, hoe staan ze ervoor eigenlijk? Ja, met de deur in huis te vallen, we hoorden het net al natuurlijk. Nigeria leidt een klein beetje tegen de verhoudingen in. Want Ivoorkust is, als je naar de kansen kijkt, de betere. Maar ja, hij hoeft er natuurlijk maar één te scoren om ook daadwerkelijk de kampioen van Afrika te worden. En dat deed William Troost-Ekong. En dat klinkt dan zo in Ivoorkust. C'est prolongé. Attention! Ça termine au fond. Il en aura pas fallu beaucoup au Nigeria. Et encore une fois par l'intermédiaire de son capitaine William Troost-Ekong des Super Eagles. Ja, Super Eagles. Mooi, hè? Ja. Begonnen bij SV Overbos in de jeugd. Op zijn 13e verhuisd naar Engeland. In de jeugd van Tottenham Hotspur gespeeld. Daar nooit doorgebroken. 46 minuten in het shirt van FC Groningen. 30 duels voor Dordrecht. En uiteindelijk via Watford, Udinese, Salernitana. Nu bij PAOK Saloniki in Griekenland. Waar hij ook bovenaan staat in de competitie. Dus ook nog een hele verdienstelijke carrière erop nagehouden. En misschien nu wel, een klein uurtje verwijderd van eremetaal. Want de Afrika Cup, hier loopt hij altijd een beetje door de competitie heen. Is wel veel aandacht voor. Maar in die landen zelf, neem ik aan, lopen ze helemaal uit voor deze finale. Ja, dat is fantastisch om te zien. Daar kun je gewoon rustig voor gaan zitten. En dat is al bijna een attractie op zich. Dat is al mooi als je op het vliegveld kijkt. Want dan sta je daar tussen de douanepoortjes. Het is allemaal druk, zweterig, warm natuurlijk. Maar dan word je daar wel blij van. Want dit is dan hoe het klinkt op het vliegveld. Dat is wat anders, hè, dan de douanepoortje bij Schiphol. Dan gaan we door van het vliegveld door richting het stadion. Dan moet je natuurlijk via die snelwegen naar het centrum van de hoofdstad van Ivoorkust. Stap je daarin op de snelweg. En dan kom je uiteindelijk de bus van het Ivoriaanse elftal tegen. En die worden dan door verkeersbegeleiders begeleid naar het stadion. Nou, en dat klinkt dan weer zo. Ik denk aan het vele getoeter en gefluit dat jij wel een beetje kan indenken hoe die verkeerssituatie er dan uitziet. Heel langzaam kruipt hij door de menigte. Heel hectisch, inderdaad. Dan kom je in het stadion en dan moeten we natuurlijk altijd ook op de tribunes letten, want die mensen zijn enorm uitgedost, zich helemaal geschminkt. Er worden allerlei rituelen voorafgaand aan de wedstrijden worden er gedaan. Maar ja, deze sluitingsceremonie die voorafgaand aan de finale werd georganiseerd, die was ook zeer indrukwekkend. En dat klinkt dan weer zo. Voetbalfeestje al met al. En nu dus, halverwege, 47e minuut. Ik zie dat ze weer aan het voetballen zijn geslagen. Misschien over een klein uurtje hebben we een winnaar. Tenzij er natuurlijk verlenging klonk. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat kennen we van finales. Ja. Dus het is afwachten, Nigeria leidt. En jij komt aan het einde van het uur ons nog even bijpraten... Ja, praat over weer het bij. Verloop van de tweede helft. Dank voor dit moment, Dien van het Laar. Gaan we naar de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta. Vanavond afsluiten van de 21e speelronde in de Eredivisie. Het was lang 0-0, bij Rus was 0-0, maar uiteindelijk werd het dus 2-0 voor Feyenoord. Nico Wanten, ja, jij volgde voor ons die wedstrijd. We hoorden het woord moeizaam al ergens langskomen. Was het een moeizame wedstrijd, Nico? Ja, dat had wel voor een groot deel te maken met het spel van Sparta. Want die waren naar de Kuip gekomen om de bus te parkeren. Om het zo lang mogelijk 0-0 te houden. En daar heeft elke ploeg het in de Eredivisie wel lastig mee. Nou, Feyenoord speelt de laatste weken sowieso al niet heel erg sprankelend. En ze mist ook nog eens behoorlijk wat spelers vandaag vanwege allerlei blessures. Ze stonden wat andere namen binnen de lijnen dan gebruikelijk. En dat maakte de opgave er ook niet echt makkelijker op. Halverwege dan ook nog 0-0. Niet zo heel veel gecreëerd. En het was eigenlijk wel illustratief dat er een strafschop voor nodig was om de score te openen na een klein uur. Django Warmerdam, de linksback van Sparta, had het in de eerste helft al een paar keer behoorlijk lastig met Minté. En in de tweede helft moest hij ook een keer aan de noodrem trekken. In de 16 meter zette een tackle in, raakte niet de bal, raakte wel Minté. Het was scheidsrechter Van Boekel ontgaan, maar de VAR in Zeist niet. Allard Lindhout, die trok aan de bel, haalde Van Boekel naar de monitor en toen vond hij het ook een strafschop. En ja, dat is ook nog een dingetje bij Feyenoord, want ja, de laatste drie werden allemaal gemist. Een paar keer door Jiménez, eentje door Paixão. Nu ging David Hansko achter de bal staan, de centrale verdediger. En die schoot de bal wel keurig binnen. Toen was het verzet ook gebroken. Een paar minuten later meteen 2-0. Ivanušec, invaller net binnen de lijnen met een heerlijke voorzet op Geertruiden. Die maakte er 2-0 van. Het leek ook nog 3-0 te worden via Wiever. Die scoorde uit een hoekschop. Alleen had hij de bal daarbij wel op de arm gekregen. En dan telt een doelpunt natuurlijk niet. Dus het is bij 2-0 gebleven. Maar uiteindelijk, ja, het is niet een derby waar ze het over jaren nog hebben in Rotterdam. Maar wel gewoon 3 punten voor Feyenoord. Je noemde al even de naam van Jiménez, die er dus niet was. Je noemde de namen niet, maar die waren er ook niet. Bijlo, Trauner, Timber, allerlei andere namen dus in het elfde van Slot. Spelen ze dan ook heel anders? Nou, in principe zijn de posities natuurlijk nog steeds hetzelfde. Alleen Ueda is wel een heel andere spits dan Jiménez. Hij speelde ook nog wat onwennig. Moet ik wel zeggen dat hij niet heel veel bruikbare ballen vanaf de zijkanten kreeg. Maar als er dan een keer een goede voorzet kwam, dan was hij er niet. En als hij er wel stond, dan ging hij er heel slordig mee om. Jiménez, die is veel gretiger, die wil die ballen gewoon hebben. Dat zal een heel andere speler. Nou, Zerouki kreeg weer zijn kans op het middenveld. Die speelde ook wat ongelukkig. Had misschien ook wel te maken met een botsing die hij in de eerste helft al had met verschuren van Sparta. Waardoor ze met de hoofden tegen elkaar aankwamen. Maar die speelde wat ongelukkig. Centraal achterin was er de kans voor Thomas Beyer. Die vond ik wel aardig voetballen. Maar ja, ze zijn er op heel veel posities ineens andere spelers te vinden. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat het eventjes zoeken is naar de juiste afstemming. Nou goed, uiteindelijk is het dus zonder kleerscheuren afgelopen voor Feyenoord in deze wedstrijd. Zonder kleerscheuren, maar het thuis wel tegen Roma. Laatste jaren een lastige tegenstander voor Feyenoord wachten. Hoe kijk je? Ja, het is een beetje de vraag wie er allemaal weer terugkeren. De blessure van Jiménez lijkt mee te vallen. We weten in ieder geval al wel zeker dat Trauner er niet bij zal zijn. Die is meerdere weken niet inzetbaar voor Feyenoord. En Timber heeft natuurlijk een hersenschudding opgelopen vorige week. En dat is ook maar de vraag hoe dat herstelt. Was dat een lichte of was dat een zware? Dat kan ook nog een vraagteken zijn. Dat is natuurlijk wel een belangrijke pion op het middenveld voor Feyenoord. Dus het zou voor Arne Slot heel gunstig zijn als hij er weer bij kan zijn komende donderdag. Misschien dat we daar na de wedstrijd in de persconferentie nog meer over horen. Maar misschien dat het ook wel gewoon een race tegen de klok gaat worden. Dat is dus afwachten. Het is afwachten wie er allemaal beschikbaar zullen zijn komende donderdag. We gaan het zien. Eerst dank voor dit moment, Nico Wanten. Ja. We gaan zwemmen, want de Nederlandse estafette zwemsters hebben ze hadden er eigenlijk geen seconde rekening mee gehouden. Maar ze haalden dus de wereldtitel op de 400 meter vrij in Doha. Steenbergen, Van Cote, Toussaint en Kim Bush wisten net voor Australië en Canada aan te tikken. In de afloop, ja, ze waren het. Maar het viertal was sprakeloos, vertelt Bush aan verslaggever Martin Vriesema. Van tevoren gaan voor die medailles. En je weet dat het er misschien wel in zit. Maar wereldkampioen hadden we echt niet verwacht. De race was heel spannend. Ja, heel spannend. Ik zag dat het heel dicht bij elkaar lag. Ik wist dat Marit zou eindigen. Dus dan heb je wel zoiets van, oké, het zou echt wel kunnen. Toen lagen we tweede. Toen dacht ik, kom op maar. En dan tik ze gewoon als eerste aan. Dat is gewoon echt heel mooi. Ja, nou, je bent dus wereldkampioen lange baan, hè? Ja, bizar. Ik weet nog niet helemaal wat hier gebeurt. Maar echt heel erg gaaf. Voor jou, na jouw zwemmen, ja, Nederland lag achtste, hè? Dat was moeilijk. Had je er toen nog wel geloof in? Waar hoopte je op? Ja, ik wist dat er nog twee toppers na mij kwamen, dus dat wel. Maar ja, finale zwemmen is niet niks en ik ging een beetje te hard af en ik wou gewoon heel graag. En dat, ja, het tweede stuk kwam ik er wel achter dat ik wel iets te hard af was gegaan. Maar gelukkig maakte die meiden toch ook een soort van goed. Kira, jij won inderdaad heel veel terrein als je kijkt naar het veld. En een hele mooie split, hè? 53-81. Met de vorm zit het dus wel goed, of niet? Ja, ja, is een PR voor mij. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ik ben gewoon heel erg trots op deze meiden dat we dit hier met z'n vieren gedaan hebben. Vind ik echt... Ik kan het ook nog steeds niet geloven. Ja, heel erg mooi. Heel blij mee. Marit, jij moest inderdaad omschakelen van die wisselslag naar die estafette. Dat is bijna niet te doen, naar mijn idee. Met die slotfase nog enorm spannend, hè? Want er lag nog iemand voor je. Je moest aan de bak. Had je daar focus op? Of was je puur met jezelf bezig? Nee, nou, ik had er wel een beetje focus op. Want ik adem altijd naar rechts. En ik kwam mijn keerpunt uit en ik zag dat ik de Italianen al had. En toen zag ik die andere drie en dacht, oké, twee hiervan moeten kunnen. Die Australische, die dacht ik eigenlijk, laat ik gaan. En toen op 35 meter dacht ik, ai, die ga ik niet laten gaan. En toen deed ik mijn ogen dicht en gaan. En ja, toen die laatste slag zag ik dat ik ze had. En ik zag die meiden uit een dak gaan. Ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Nou, moeten we ook een beetje kritisch zijn, hè? Ik bedoel, het veld is hier minder sterk bezet dan normaal gesproken. Als jullie even denken aan Parijs, wat impliceert dit nou? Hoe moeten we deze prestatie inschatten? Wij willen nu meer, hè? Dat begrijp ik. Nou, meer dan dit kan je niet halen. Dat is waar. Nee, maar ja, kijk, als je hier niet bent, dan kan je ook niet meedoen voor de medailles. Dus wat dat betreft is het gewoon supergoed dat we hier meedoen. Maar als we inderdaad realistisch kijken naar Parijs, dan zijn de teams misschien allemaal wel wat sterker. Dus ik denk dat we daar gewoon finale kunnen halen. Dan kijken we daar wel in hoeverre we mee kunnen doen. En dit is gewoon een hele mooie opsteker voor het hele team. En die opsteker gaan we nabespreken met iemand uit de tijd 2008-2012. Dat Nederland heerste op dit nummer. Marleen Veldhuis, Inge Dekker, Anomi Kroonwe, Jojo en de vierde naam. En daar gaan we ook mee praten met de Europese wereld- en Olympische titels. Femke Heemskerk, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, eerst maar eens even, want jij volgt het zwemmen vast nog wel. Was het voor jou eigenlijk ook net zo'n verrassing als voor velen van ons? Ja, zeker. Ik dacht eigenlijk van, nou, ze gaan sowieso medaille winnen. En ik dacht eigenlijk zilver. Dat zit erin. Maar ik zag wel, na 350 meter dacht ik, oeh, het kan zelfs nog goud worden inderdaad. En dan krijgen de laatste twee, en met name de laatste natuurlijk, heel veel lof toegezwaaid. Maar dat waren ook wel de beslissende zwemsters vandaag, hè? Klopt, ja. Je moet altijd zeg maar heel goed kijken naar hoe ook de concurrenten zeg maar hun opstelling doet. Dus wat ze vaak doen is dat ze een goede starter bijvoorbeeld op de eerste plek zetten. Dus eigenlijk beginnen ze vaak echt met een hele goede zwemmer. En Nederland heeft er nu voor gekozen om in ieder geval de allersnelste op plek 4 te zetten. En op twee na snelste op plek 3. Dus we wisten sowieso wel dat... Of we, zij. Ja. Zij wisten dat natuurlijk er nog wel wat kruid zat in het tweede deel van de race. Kun jij eens uitleggen, want wij eenvoudige volgers zien zwemmen als een individuele sport. En dit is zwemmen in teamverband. En dan kan je zeggen, ja, je moet het ook alleen doen. Maar wat maakt het anders, zo'n estafette? Ja, het is echt een 400 meter in plaats van een 4x100. Dus zeg maar de energie die je elkaar kunt geven. Ja, dat kan je eigenlijk niet zo goed uitleggen. Maar het is eigenlijk gewoon dat je voelt van... Ik zwem hard voor jou, jij zwemt ook hard voor mij. En dat is een soort van wederkerigheid. Wat je dus niet hebt als je alleen zwemt. Maar ik kan me voorstellen, dat kan ook een soort van druk of schuld opleveren... als jij dan degene bent die het op een dag even niet lukt. Nou, weet je wat, het is gewoon... Iedereen die in die estafette zit, die geeft alles. Dus je kan niemand afwijzen op alles geven... het gaat om de intentie en dat je alles geeft. En soms denk je wel, oh jammer, we hadden meer gekund. Maar dat is ook gewoon part of the deal. En soms ben je zelf degene die net iets laat liggen en dan knapt iemand anders het voor je op. Weet je, en dan is het weer een beetje evenredig. En hoe belangrijk is dan dat trainen met elkaar? Want we zien bijvoorbeeld bij schaatsers dat hele goede individuele schaatsers eigenlijk slecht in teamverband schaatsen. In verhouding, de Nederlandse schaatsers. Hoe is het met zwemmen? Hoeveel moet je trainen? Wat moet je ervoor over hebben in die zin? Nou, je hoeft dus niet per se met zwemmen heel erg met elkaar te trainen. Want het is wel zo dat elke zwemmer een andere voorbereiding nodig heeft. Of een ander soort training om zijn 100 meter zo snel mogelijk af te leggen. Ja, er zit ook niet iets in met duwen, wat in het schaatsen natuurlijk ook is. Dus dat hoef je allemaal niet te trainen. Maar je moet wel weten, als je overnames doet, wat is iemand zijn slaglengte? Als iemand heel moe wordt, hoe gaat hij dan zijn frequentie draaien? Weet je, dat zijn wel dingen waar je op kunt trainen en ook gewoon... Je moet echt wel vertrouwen hebben dat je gewoon die overname durft te maken. De overname is dat degene aantikt en de ander erin duikt. Dus dat heet een overname. En daar kan je wel gewoon echt goed op trainen. Want daar kan je heel veel tijd op laten liggen. Over tijd gesproken, we kijken altijd naar posities. We kijken ook naar tijden. We kijken naar, er werd net ook al gezegd, het is niet optimaal bezet, dit toernooi. Hoe kijk jij als je dit kwartet richting Parijs denkt? Wat denk je dan? Ja, ik vind het heel flauw om zeg maar te benadrukken van wie er allemaal niet zijn. En tuurlijk, dan kijk je even naar, oké, en dat zet je dan maar aan de kant. Het gaat erom wat ik heel goed van ze vind. Er was een kans. Die hebben ze volledig benut. Zijn wereldkampioen geworden is gewoon een volwaardige wereldtitel. Dus even dat losgelaten. Oké, ga je dan kijken naar Parijs? Ja, dan als je dan over kansen hebt, dan is het wel anders, want dan is gewoon iedereen daar aanwezig. En dan is het iets anders. Alleen wat ik heel mooi vind, is waar zij vertrouwen uit kunnen halen, is dat ze dus kansen hebben benut op het moment dat het moet en dat de kans er lag. En ik denk dat dat gewoon als team heel fijn is om zo naar de Spelen te gaan. Dat je gewoon weet van ja, we hebben die kans gepakt. En nu kunnen ze, ik denk wel dat ze finale kunnen halen. En ik denk ook voor de meiden die zich misschien nu net niet hebben gekwalificeerd voor dit WK. Dat die thuis zitten en denken van hey, ik had er onderdeel van kunnen zijn. Ik ben ook gemotiveerd om op de Spelen in die finale te staan met deze meiden. Kortom, pak het moment en doe er je voordeel mee naar de toekomst. Absoluut, ja. Dank voor je uitleg en je toelichting. Femke Heemskerk. Graag gedaan. So clap your hands. Feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Hands, steal the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Steal the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Your Hands heette het nummer. Ik had er lang naar uitgekeken, maand of 11 bijna. Suzanne Schulting ging weer schaatsen. De shorttrackster maakte het weekend haar eerste wedstrijd mee. Dus op het ijs deed ze bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Dresden. En we kunnen wel zeggen met succes. Gisteren brons op de 1500 meter. Vandaag goud met de relay vrouwen. En ze kwam ook nog in actie op haar favoriete afstand, de 1000 meter. Dan wordt het heel krap daar in die bocht. En dan krijgt Schulting een zwieper. En dan valt Santos. En dan zit de smet klem. En dan is de weg vrij voor Kim en Schulting. Kim glipt erdoor. Heeft zich gespaard tot nu toe. Maar nu wil Schulting hetzelfde gaan doen. Past dat? Nee. Kili Kim naar de streep. 1 Kim. 2 Schulting. 3 Stobber. Ja, het was dus geen goud, maar een zilveren plak werd dat. Allemaal onder het toeziend oog van haar ouders. En haar vader hebben we nu aan de lijn. Jan Schulting, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, eerst maar eens even, hoe spannend was het voor u dit weekend om hier naartoe te gaan en te kijken? Nou, sowieso spannend om hier te komen met een elektrische auto. Dus dan heb je al heel wat te ondernemen. En, maar ook spannend omdat je helemaal niet weet wat je ervan mag en kan verwachten. En mag dus, ik, ja, want je zou denken als iemand een beetje weet hoe een dochter in elkaar zit. U heeft het natuurlijk intens gevolgd. Maar ook voor u was het in die zin maar heel spannend hoe het zou gaan? Nou, op dit allerhoogste podium wel. Dit is nog een hoger podium als Europese kampioenschap. Ja. Dit is het wereldtoneel. Hier zijn de beste op de afstanden. En dat zijn ook de afstanden die Suzanne het meest gereden heeft dit weekend. De 1500 meter en de 1000. En de relay. Ze heeft ook nog meegedaan een mix relay. Ja. Dus ze is 10 keer aan de start verschenen dit weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. En zonder uiteraard in detail te kennen, maar die afgelopen periode, hoe was die voor u, ook als familie, zeg maar? Nou ja, we wisten eigenlijk ook niet waar we aan toe waren. Hè. Je krijgt natuurlijk heel veel mee van je dochter. Ze is daar ook heel open in. En ze is ook 3 keer in Brussel geweest om uitgebreid wetenschappelijk gecheckt en helemaal doorgelicht te worden. En uiteindelijk zaten daar ook nog weer 2 teleurstellingen tussen. Hè, dat ze eigenlijk verwachtte, ze voelde haar weer wat beter, dat ze weer wat meer mocht. Hè, want ze is ook gewoon heel erg kort gehouden door alles en iedereen. Eigenlijk mocht ze niks, terwijl ze eigenlijk heel veel wilde. En dat is voor iemand die in de toppen van haar kracht en haar functie is dat een hard gelach. Nou goed, en de derde keer, ja, toen kreeg ze wat meer groen licht. Toen mocht ze ook wat meer doen dan alleen maar vooruit lopen, achteruit lopen, een beetje naar links en een beetje naar rechts. En toen heeft ze ook haar eerste, haar schaatsmeters weer gemaakt in het jonge team van Dave Steeg. Daar is ze ook meer dan hartelijk ontvangen. Dat vond ze ook fantastisch om daar weer de eerste meters te maken. En uiteindelijk, dan ga je kijken van oké, hoe gaat het schaatsen, technisch, enzovoort, enzovoort. Maar wat voor haar op een gegeven moment nog belangrijker was, herstelt ze weer van de trainingen. Ja. En dat ging eigenlijk naarmate de tijd vorderde, ging dat steeds beter. Laten we ook nog even naar haarzelf luisteren. Vandaag, 11 maanden dus geen wedstrijd, zilver op die 1000, we lieten het net horen. Dan denk je, nou, toch wel mooi, tactisch niets te klagen. Zelf zegt ze dat het ook erg goed. Laten we naar haar luisteren. Ik ben wel gewoon teleurgesteld als ik over de finish kom. Dat ik wel echt het gevoel had dat er echt wel een gouden medaille in zat. Dat gevoel had ik echt van tevoren. Ik dacht, als ik het tactisch kan spelen, dan zou het nog wel eens even goed kunnen vallen. Je hoeft niet per se altijd de allersterkste zijn om te winnen, al is dat wel lekker. Maar goed, daar baalde ik wel van, ja. Daar baalde ik wel van, ja. Hoe luistert vader Schulting naar die woorden? Nou, ik vind het wel mooie woorden, want het typeert haar. En dat ze ook terug kan vallen op, tactisch dan net even wat nadrukkelijker. En misschien wat minder op inhoud en op kracht. Maar wel op techniek, dus zo zuinig mogelijk. En heel goed reageren op datgene wat er in de wedstrijd is. En ja, dan spreekt ook in haar voordeel dat ze nu inmiddels 26 is. Dat ze vanaf haar 18 al op een heel hoog niveau al wedstrijden short trekt. Dus kan ook ergens op terugvallen. En dat is heel plezierig als je uiteindelijk toch wat minder voelt. Dat je dan toch, alles en iedereen, de rest van de wereld, toch concurrentie aan kan doen. Concurrentie aan kan doen. Dan komt er een WK in Rotterdam volgende maand. Er zullen heel veel mensen, de verwachtingen lopen nu weer op. De druk loopt op. Wat doet familie Schulting met dat verhaal? Want iedereen gaat er weer wat van vinden nu. Nee, maar dat kan ik je wel vertellen. Want wij zijn met de elektrische auto hier nu in Dresden. We gaan naar Krakau, we gaan naar Auschwitz. Vanuit Auschwitz gaan we naar Gdansk in Polen. Want daar is komend weekend is daar ook weer een World Cup. En dan hopen we ook vervolgens weer met wind mee. Hopen we ook weer veilig terug te komen in Nederland. Ja, en dan is het gewoon afwachten op Ahoy. En dat is uiteindelijk wel waar Suzanne en alles en iedereen die op een bepaalde manier intensief het shorttrack volgt. En zeker ook de trainers en begeleiders enzovoort. Ja, die kijken heel erg uit naar de WK in Ahoy. Want dat wordt gewoon een spektakel. Dat doen wij ook, maar toch nog even een ander vraagje. Want Heerenveen won vandaag van de Ajax. Cambuur zit in de halve finale van de beker. Doet dat u Friese voetbalhart goed? Ja, natuurlijk. Dat is gewoon prachtig. He, en er zijn ook gewoon kansen. Want laten we eerlijk zijn, NEC is een goede ploeg. Die hebben echt ook de wind in de zeilen. Maar voetballen in het Cambuurstadion op een, ja, op een kunstgrasveld wat eigenlijk niet meer van deze tijd is, is voor iedere tegenstander gewoon een obstakel van je welste. Dus ik geef ze meer dan 50% kans dat Cambuur in de finale komt. Dat zou dan misschien wel eens tegen Feyenoord kunnen. Die hebben alle bekerwedstrijden thuis gespeeld. Daar vinden heel veel mensen wat van. Vindt u daar ook wat van eigenlijk? Nee, daar vind ik helemaal niks van. Ah. Want ik doe niet mee aan die loting. U doet niet mee aan die loting. U heeft geen warme balletjes in uw handen genomen. Nee. Dat laten we overal die filmster, toch? Helemaal goed, ja. Wij bemoeien ons er verder niet mee. Ik wil u danken voor uw uitleg en hele mooie weken toewensen met elkaar. En uiteraard ook voor alle goed voor uw dochter. Dankjewel. Jans, heel fijn. Gaan wij naar het tennissen. Want morgen begint het helemaal officieel. Hè, de 51e editie van het prachtige ABN AMRO Open tennistoernooi daar in Rotterdam. Met de Australian Open winnaar Jannik Sinner. En ook een aantal andere top 10 spelers als publiekstrekkers en Nederlanders. Morgen al twee in actie. Jesper de Jong en Talen Griekspoor. De Jong die gaat zijn debuut maken in Rotterdam. Hij ontving van toernooidirecteur Krajicek een wildcard. En er was nog iemand die een wildcard kreeg. Maar dan voor de kwalificatieronde. En die was pas 15 jaar oud, Thijs Bogaert, kreeg dus een wildcard voor de kwalificatieronde, werd de jongste deelnemer ooit aan het toernooi. En gisteren moest hij dan ook al spelen. En verslaggever Jan-Kees van der Kun liep een dagje mee met dus, nou ja, mogen we wel zeggen, een van de grootste tennistalenten van ons land. Het hoofdtoernooi moet nog beginnen, maar het was dit weekend al behoorlijk druk in Ahoy. Tijdens de kwalificaties kwamen namelijk al best wat gerenommeerde namen in actie als Gauffin, Bautista Agut en Shapovalov. Stuk voor stuk spelers die in de top 10 van de wereld hebben gestaan. Maar de grootste publiekstrekker was toch echt de pas 15-jarige Thijs Bogaert. Hij heeft een wildcard gekregen voor het kwalificatietoernooi. En toernooidirecteur Richard Krajicek hoefde daar niet eens lang over na te denken. Bijzondere speler en met mogelijk een bijzondere toekomst. En ik vind het leuk dat hij zijn allereerste ATP-toernooi speelt bij ons in Rotterdam. Ik wist niet wat ik hoorde. Dan kom je hier als klein jochie en dan uiteindelijk mag ik nu hier zelf spelen. En dan, ja, geen woorden voor. Ik was echt heel blij. Niet alleen Bogaert zelf was over de moon met deze kans. Het liet ook zijn trainer Bjorn Graven niet onberoerd. Ik zou zeggen als het me niks zou doen natuurlijk. Weet je. Ik was zelf ook 12 jaar jochie toen ik hier voor het eerst kwam om te kijken. En zoals een speler heb je als coach zijn ook ambities binnen je carrière. En als je dan voor het eerst, terwijl je 5 jaar met een jongen werkt, je mag dan na 5 jaar met een jongen van 15 hier naartoe, dan is dat wel is dat een speciaal gevoel. Dan kom je hier met z'n tweeën aan en dan zeg je toch even tegen elkaar, goh, we zijn wel op de goede weg om dingetjes te doen. Dus nee. Warm gevoelens en ja, fantastisch om dat mee te mogen maken. Ja, nu wordt er links en rechts gefluisterd dat het een groot talent is. Wanneer had jij voor het eerst door van, wow, dit is er wel echt eentje? Dat heeft niet zo heel lang geduurd, moet ik eerlijk zeggen. Want de ogen die had, de uitstraling die hij had bij de eerste keer dat ik hem ontmoette, dacht ik van, wow, deze jongen die is echt bezeten van het spelletje. En hij kon wat dingen die andere kinderen niet konden. Zoals? Ik speelde rally met hem en het vermogen om aan te passen, het vermogen om een wedstrijd of in ieder geval een rally te lezen en te weten wat hij daarmee moest doen op die leeftijd was zeer uniek. En los van de kwaliteit van de zuiverheid van zijn slagen, dat maakte wel indruk op dat moment. 15 jaar is hij dus nog maar en nu al zitten er bijna 1500 mensen op de tribune te kijken naar zijn partij. Tja, zie dan maar eens de zenuwen van je af te schudden. Nou, die was zeker wel aanwezig. Alleen tijdens de wedstrijd probeerde ik wel te bewegen, gewoon de nerveus eruit te halen. Verder was het eigenlijk oké. Ik had iets erger verwacht, maar het ging goed. Die rust in zijn hoofd is ook volgens Krajicek een van de onderscheidende kwaliteiten van Bogaert. Hele rustige jongen, niet snel in paniek wat ik hiervoor zie. Kan heel goed versnellen. De bal. Hij is redelijk tenger, maar de kracht die hij al creëert, met dat denk je van wauw, als hij nog wat sterker wordt, hè, dat zei ook aan Sinner, en nu zijn die benen nog sterker geworden van Sinner, dan maak je nog grotere of nog snellere stappen. Tegen Gaston, de nummer 86 van de wereld, komt Bogaert echt nog wel tekort. Hij verliest de partij in 2 sets, maar dat doet aan zijn populariteit niets af. Tientallen kinderen, leeftijdgenoten bijna, willen een handtekening of een selfie. Goed gespeeld. Ja, goed gespeeld. En ook het aantal journalisten is nieuw. Ik zeg, het zal nog meer smaken dit, hè? Ik hoop het, ja. Ik kan er wel aan wennen, ja. En zo heeft Bogaert even kunnen ruiken aan ATP-niveau. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar gaat dit allemaal toe leiden? Hoe ziet de toekomst eruit? Dat klinkt heel saai, maar hij moet eerst zorgen dat hij zijn eindexamen haalt voor zijn MAVO. Want vanaf dat hij geslaagd is, dan kunnen we wat intensiever gaan werken. Dat is ook het plan. Je ziet dat hij aan lichaam is hij ook natuurlijk zichzelf aan het ontwikkelen. Dat zal zeker nog wel wat jaren duren voordat dat helemaal gerijpt is en helemaal daar is waar het moet zijn. Maar dat betekent wel dat we daar de aankomende jaren heel druk mee aan de slag moeten. Om te zorgen dat het A heel blijft en B natuurlijk ontwikkelt zoals je wil dat het ontwikkelt. Dus daar ligt een leuke uitdaging. Ja, dat is nu de kunst, hè? Het temperen van de verwachtingen. En ook Krajicek doet daaraan mee. Ja, ik heb het gevoel dat Thijs al voor 15-jarige leeftijd al heel erg volwassen en heel erg ver is daarin. Maar ja, wat ik al zei, je weet het niet. Voorlopig is hij van, nou, heel veel potentie. Maar laten we elkaar over 1, 2, 3 jaar spreken en dan weet je het pas echt. En dan weet je het pas echt. Het tennistoernooi gaat dus morgen helemaal los daar in Rotterdam. Gaan we naar Bauke Mollema. En als ik die naam noem, dan denkt u natuurlijk aan fietsen. Maar vandaag komen we hem tegen in een uitslag van een 10 kilometer. Hij rende die in Monaco, de Monaco Run. Hij deed dat in een hele snelle tijd. 31 minuut 40 was goed voor de vierde plaats. En ja, bijna onwaardig om erbij te zeggen, in zijn leeftijdscategorie werd hij zelfs eerste. We hebben hem aan de lijn. Bauke Mollema, goedenavond. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt toch, hè? Dat moeten we erbij zeggen, toch, hè? Ja, nee, ja, dat is toch wel een beetje gek natuurlijk. Maar ja, ja goed, ik word een jaartje ouder. Dus ja. Dan kan je toch nog wat meer prijzen pakken op die manier. Het is ook je eerste podiumplaats, hè, dit seizoen meteen. Ja, ook meteen inderdaad. Ja, niet op de manier inderdaad die wat mijn doelen zijn misschien. Maar het was wel leuk om te doen vandaag. Wat zeg eens even, ik zei het al, iedereen, ja, er hoeft geen uitleg, kent jou natuurlijk gewoon als fietser. En van waar dit uitstapje, zeg maar? Nou, vroeger heb ik best veel hard gelopen toen ik een jaren 15 was. Ook wel wat 5 kilometers en één keer per jaar misschien een wedstrijdje erbij. Maar vooral voor mezelf, voor de lol. En daarna eigenlijk 20 jaar niet gedaan. Maar vorig jaar heb ik het weer een beetje opgepakt. En nu deze winter heb ik eigenlijk de hele winter 2 keer in de week hard gelopen. En vooral de rustdagen dan. Gewoon rondom andere trainingen daaromheen. En dat is goed bevallen. En ik vroeg mijn trainer een paar weken geleden of ik deze wedstrijd mee mag pakken. En dat kwam goed uit. Dus vandaar er een keertje voor gegaan. Ja, want even lopen en fietsen zijn 2 verschillende dingen. Mensen bij de triathlon zien we het natuurlijk altijd doen. Maar ondersteunt het elkaar? Maar hoe werkt het? Nou, eigenlijk niet echt. Er zijn de laatste jaren wel veel meer wielrenners die ook hard lopen. Maar meer eigenlijk om de spieren een andere belasting te geven. En ook voor de botdichtheid schijnt het goed te zijn. Omdat het voor het fietsen natuurlijk vooral je spieren wel belast. Alleen je hebt geen impact tijdens het fietsen. En daarom moet je ook wel echt oppassen en rustig opbouwen. Als wielrenner zijn om geen blessures te krijgen. Dus daar moet je echt wel mee oppassen. En als je dat doet, dan is het op zich een goede training, denk ik. En er zijn de laatste jaren steeds meer renners. En Rochliet doet het veel, Wout van Aert, meer mannen van Jumbo wel die het veel doen. En denk ik alleen maar goed als je wat meer breed georiënteerd bent als sporter. Had je je loopt 3:09 per kilometer, 10 kilometer lang. Had je iets in je hoofd of ging je gewoon kijken voor de lol, we gaan kijken hoe het werkt? Ik had wel mijn hoofd eigenlijk tussen 32 en 33 minuten. Want ik had in mijn trainingen wel gezien, ook vorige week een keer 5 kilometer gelopen in 16 minuten. Ja, dat wel min of meer in moest zitten. Alleen, dat was pas de eerste keer dat ik echt in een wedstrijd liep. Dus met allemaal andere hardlopers om me heen. En ja, dan krijg je toch wel iets meer motivatie natuurlijk als je een richtpunt hebt voor je. Ja. En misschien ook een klein beetje voordeel, net als op de fiets. Dus dat stimuleert toch wel om even net misschien 10% harder te gaan. Wat is je eerstvolgende fietswedstrijd? Wanneer doen we de fietsschoenen weer aan? Over 2 weken pas. Nou, de fietsschoenen gaan morgen weer aan. Dus ik zal wel een beetje dan een beetje spierpijn hebben misschien hiervan 1 of 2 dagen. Maar over 2 weken dan rijd ik 2 klassiekers in Zuid-Frankrijk, in de Drôme Ardès en dan de week later Parijs-Nice. En dan, wanneer we jou weer als loper zien, moeten we dan nog even wachten tot je uitgefietst bent? Of gaan we dit soort uitstapjes er tussendoor vaker zien? Nee, het kwam nu vooral goed uit omdat ik wat langer thuis was. Maar ja, ik wil vanaf nu misschien één keer in een paar weken nog lopen gedurende het seizoen. Maar eigenlijk niet zo vaak als nu van de winter. Dat is nu al klaar. Misschien komende jaren een keer in de winter een halve marathon. Maar ja, na mijn carrière lijkt het me leuk om dat wat meer te gaan doen. Dan gaan we je wat vaker. Nou, dan wensen wij jou alle succes met het fietsen. En weten we na vandaag ook dat je heel hard kan lopen. Bauke Mollema, dank je wel. Dankjewel. She was checking up on me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. En een artiest om u een beetje in de stemming te brengen. Want vannacht om 12:30 vindt een van de grootste events van Amerika plaats in Las Vegas, de Super Bowl. Jaarlijkse hoogtepunt van het American Football. De 58e editie. Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers gaan tegenover elkaar staan. En als je ook niet van sport houdt of geen verstand van hebt, helemaal niet erg. Spektakel en optredens eromheen zijn soms nog wel belangrijker dan de wedstrijd zelf. Usher, die hoorde u net dus, is geboekt voor de halftime show Post Malone. En er wordt gefluisterd dat Justin Bieber misschien zou komen. Nou, we gaan er allemaal over praten met sportjournalist Danielle Clivon, die volgens mij vast nu nog naar de Afrika Cup zit te kijken. Niks mag verklappen. Niks zeggen alsjeblieft. Niks zeggen alsjeblieft. Oké, gaan we niet doen. We gaan het over de Super Bowl met jou hebben. Want ik zei net, het is een sportevenement en het is entertainment. Wat is het eigenlijk? Het is het grootste sportevenement ter wereld volgens de Amerikanen. En daar wordt natuurlijk een hele show omheen gebouwd. Zoals het de Amerikanen beaamt. Dat zagen we ook met Formule 1, dat zien we met basketbal. Dat zien we ook met American football. Het gaat hand in hand. Ja, en waar kijken zijn de meeste mensen sportliefhebbers die ook van entertainment houden? Of kijken, is de ene helft van de kijkers sportliefhebber en de andere helft entertainliefhebber? Ik denk dat er een groot deel gewoon sportliefhebber is, maar er zijn ook heel veel mensen die alleen inschakelen voor de halftime show. Dat zagen we een paar jaar geleden ook, dat de halftime show meer kijkers had dan de wedstrijd zelf. Dus het is een beetje 50-50. 180 miljoen mensen heb ik ergens gelezen gaan kijken. Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers. Is een herhaling van de Super Bowl 2020. De grote man bij de Kansas City Chiefs staat voor de vierde keer in 5 jaar in een grote finale, Patrick Mahomes. Is dat de grote man en is hij ook de man die het verschil gaat maken? Dat is de grote man. We hadden natuurlijk de afgelopen jaren, decennia, Tom Brady, die de grote quarterback was. De passing quarterback. En dachten we eindelijk in het Amerikaanse voetbal, we zijn van Tom Brady af en nu wordt het echt spannend, staat Patrick Mahomes op. En inderdaad, wat hij en de Chiefs doen, het is niet alleen maar de quarterback. Hè. De defense van de Chiefs is ook ontiegelijk goed. Het is heel solide, blijft een beetje onder de radar. Aangevoerd door Jones, Chris Jones. Dus het is een team wat over de hele breedte gewoon goed staat. Nou ben je natuurlijk journalist en dus neutraal, maar toch ben je geloof ik iets meer voor absoluut de 49ers. Hè? Nee, vertel eens even. Ik ben vol voor de 49ers. Waarom? Dat heeft Waarom? Natuurlijk ook te maken met 2020. Wij kijken met een vriendengroep altijd de regular season en playoff season. En in 2020, seizoen 2019-2020, was ik vol voor de 49ers. En ook met Jimmy Garoppolo. En in die Super Bowl, 4 jaar geleden, stonden de 49ers 20-10 voor. En uiteindelijk heeft Patrick Mahomes en de Chiefs hebben in 1 quarter, in dus 15 minuten, de laatste quarter, hebben ze 21 punten gescoord om die wedstrijd om te draaien en te winnen. En ik hoop nu dat er gerechtigheid komt voor Jimmy Garoppolo, die niet meer speelt voor de 49ers, maar dat wel de 49ers wraak kunnen nemen voor die verloren Super Bowl finale. Plus, ik hou er ook niet van als er weer één man zo ver boven de rest uitsteekt. Het is mooi als er een wat gelijkwaardiger playing field komt en ook als de rushing quarterbacks misschien een soort van comeback kunnen maken. Dat is de hoop voor de wedstrijd. Je zegt, ik hou niet zo van als één persoon. Er zijn overigens wel een heleboel personen die als één persoon, als één ster naar zo'n wedstrijd komen. Ik begrijp Jenny Ortega, Jennifer Aniston, Victoria David Beckham, Brady. Ja. Zit je al te kijken? Taylor Swift. Ja, Taylor, daar komen we zo nog wel even op. Dat is een apart hoofdstuk. Maar die komen allemaal één voor één voorbij. Heb je nog een favoriet onder die wereldsterren, buiten Taylor Swift misschien? Nee, absoluut niet. Het is wel leuk om te zien hoe zij daar allemaal hun steentje aan bijdragen om inderdaad ervoor te zorgen dat er een mix komt tussen sport en entertainment. Ik denk dat ook wel iets bewonderenswaardig is. Hoe je ook als je niet van sport houdt, kan genieten van een Super Bowl. En er zit natuurlijk heel veel reclames tussen. Ja. En heel veel show. En dat is denk ik ook wel de kracht van Super Bowl. En al die wereldsterren die ik net noem, die lenen zich voor die reclames. Die komen allemaal langs, hè? Ja. Maar ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld Usher doet de halftime show. Die wordt daar dus niet voor betaald. Nee. Die doet dat uit eigen zak. De naam viel al, Taylor Swift. Die kan ook niet ontbreken. En die is er ook niet zomaar, hè? Nee, dat is de vriendin van Travis Kelce, de tight end van de Chiefs. Een van de beste tight ends, kunnen we wel stellen, van de afgelopen jaren. Maar die staat natuurlijk tegenover George Kittle, dat ook een hele goede is. Maar nee, de afgelopen maanden lijkt het binnen de NFL alleen maar te gaan over de relatie van Taylor Swift en Travis Kelce. Tot groot ongenoegen van vele diehard American voetbalfans. Ja, dat vraag ik me ook al. Want er zijn allemaal spelers van wie de vriendin op de tribune zit. En dan is er de vriendin bekend en dan krijgen we die voortdurend in beeld. De hele tijd. Iedere keer als er iets gebeurt wat de Chiefs doen, dan moeten we eventjes naar de skybox waar Taylor zit. Maar zij is natuurlijk op dit moment booming business. Heeft weer een Grammy gewonnen voor het beste album. Dus de aandacht gaat naar haar uit. En ik denk dat het ook wel mooi is. Want de Swifties, zeg maar de fans van Taylor Swift, dankzij haar relatie met Travis Kelce hebben zij ook nu aandacht voor NFL. En zij maken hele leuke filmpjes en TikToks over de verschillende teams. En die bekijken dat vanuit een populair cultureel standpunt. Dus niet per definitie sportief. Maar gewoon puur vanuit de cultuur en hoe het past in de maatschappij. Daar maakten dan filmpjes over van, oh, Nick Bosa, de verdediger van de 49ers. Oh, die had vroeger wat racistische uitlatingen op Twitter. Dus die moeten we niet steunen. Oh, de Falcons hebben Bijan Robinson. Dat is een hele goede running back. En dit is leuk van hem. Dus die kijken op een hele andere manier naar voetbal. En zo wordt ook dat American voetbal weer toegankelijker voor een bredere doelgroep. Ja. Jij zit er klaar voor al? Ik ben er helemaal klaar voor. Maar eerst de Afrika Cup afkijken. Eerst de Afrika Cup afkijken. Maar daar gaan we zo hier ook nog aandacht aan besteden. Daar zeggen we verder niks over. Dank en een hele mooie Super Bowl gewenst. En dankjewel, Daniel Clivon. Wil je die Super Bowl in het bijzonder de halftime show zien? Wordt het dus nachtbraak om 12:30. Gaat die eerste helft van start. En rond 14:00 pauzeren de voetballers en bestormt Usher het veld tot 14:30. En om 16:00 is zo'n beetje het einde van deze sportwedstrijd. Dan gaan we, denk ik, eerst even naar Feyenoord. Want die hebben in de Stadsderby dus met 2-0 van Sparta gewonnen. Mats Wiever noemde het na afloop een zakelijke overwinning. Ik denk niet dat zij heel veel gecreëerd hebben. Nee, ze hebben niks gecreëerd. Nee. En wij hadden denk ik gewoon rust aan de bal. Creëerde ook niet veel omdat het moeizaam was, omdat zij heel laag gingen staan. Dan moet je gewoon geduld hebben, denk ik. Veel via de zijkanten voorzetten en acties. En uiteindelijk denk ik dat we daar ook die penalty uit krijgen door een goede actie van Jan Kuba. Daarom hebben we denk ik, of dat is gewoon goed. En uiteindelijk maken we die penalty en dan snel achteraan 2-0. En daarna had ik niet echt het gevoel dat zij nog echt wilden of zo. Ik had niet een gevoel dat zij dachten, we doen nog een offensief of iets. Dus uiteindelijk denk ik dat het voor ons wel fijn is, ook met richting, oog op donderdag natuurlijk. Daar zijn we toch mee bezig. Nou ja, nu ja, maar het is natuurlijk wel lekker als het heel zwaar is. Je moet het de laatste minuut volgaan, dan is het wat. Ja, misschien speelt dat donderdag een beetje op. Maar het is, uiteindelijk is dit denk ik wel een fijne overwinning op dit moment, ja. Waar staan jullie, hè? Vraag ik me wel eens af. Heb jij nou zelf het idee hoe sterk jullie zijn? Er is wel een statistiek. Je hebt al 5 keer de nul. Ook tegen PSV, hè? Tegen 2 keer AZ, tegen Twente. Dat is wel goed. Ja, zeker. Ja, nee, dat is ook zo. Ik denk dat je daardoor win je natuurlijk makkelijker de wedstrijden. En we hadden dat begin van het seizoen was dat vaak lastiger. Dan spelen we goed en maken we vaak meerdere goals of 2 goals of zo. En dan krijgen we er ook 2 tegen. Ja, dan wordt het moeilijk. Is misschien heel cliché weer, maar ja, dat is wel zo. Dus uiteindelijk is dat het fijnste. En het wordt misschien een beetje overschaduwd door de media die vaak zegt dat we de laatste tijd wat minder spelen en zo. Geef jij eens een antwoord. Daarom vroeg ik ook, waar sta je? Heb je het idee dat je Roma aan kan? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. 50-50, hè? Ja. Oh, meer? Ja, ik heb ze nog niet echt geanalyseerd. Ze hebben natuurlijk een nieuwe trainer, dus ik weet niet hoe ze spelen. Ze hebben natuurlijk dit weekend verloren, maar dat zegt niet zoveel. Maar uiteindelijk gaan we het zien. We gaan het zien. Nu is de focus daarop, dus dan gaan we ze analyseren. Ja. En dan zijn er wel wat spelers weg. Daar trek jij niet zoveel van aan. De groep wel, zo'n Jiménez bijvoorbeeld? Nee, want we hebben ook hele goede spelers op de bank zitten die nu spelen. Dus ik denk dat we het uiteindelijk gewoon heel zakelijk vandaag hebben uitgespeeld. En dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. Dus ik hoop wel dat de jongens snel terugkomen. Het is natuurlijk wel vervelend dat er veel geblesseerd zijn. Maar uiteindelijk hebben we het vandaag goed gedaan en een zakelijke overwinning, denk ik. Zakelijke overwinning, 2-0 dus. Maar de Sparta-trainer, die is met 2-0 verloor, trainer Jeroen Rijsdijk, die vond het geen verloren avond. Maar we hebben denk ik de afgelopen weken best wel goed gevoetbald. En de punten niet gehaald. En wij zijn hier vandaag naartoe gekomen voor een resultaat. En dan mag je denk ik Sparta niet kwalijk nemen dat we met al onze, al onze mensen die we missen, gehavende ploeg, dat we een plan bedenken om het heel klein te maken en met snelheid eruit te komen. Alleen, ja, het gaat altijd om de uitvoering. Nou ja, dat plan, je hebt wel sterk georganiseerd, gevoetbald, compact, laag staan. Maar ook weinig gecreëerd. Nee, maar dat is natuurlijk het verhaal. Uiteindelijk denk ik dat wij in de eerste helft Feyenoord nauwelijks een kans hebben gegeven. Hè. Dus in dat opzicht denk ik dat als je de eerste helft gaat analyseren, dat wij heel goed laag, compact staan. Dat we ze over de zijkanten dwingen. Zij hebben veel gescoord ook door de as. Ik denk dat we de as heel goed dicht hebben gehouden. Ja, en dan hebben zij ook niet de spelers die hem zomaar eventjes van onze centrale verdedigers winnen. Dus ik denk dat wij dat heel goed hebben gedaan. Alleen, ja, een plan is niet alleen maar verdedigen. Een plan is ook de bal veroveren en er een aantal keer goed uitkomen. En dat hebben we gewoon niet goed genoeg gedaan. William Trostikom. Cash out! Ja, die Afrika-cup die we net ook al even over hadden, die nadert dus zijn ontknoping. Wie wordt uiteindelijk de beste voetbalteam, het beste voetbalteam van Afrika? Halverwege leidde Nigeria door een goal van William Troost-Ekong met 1-0. 45 minuten waren er te spelen. Dean van het Laar, jij praat ons aan het begin van het programma bij. Mm-hmm. Toen was het rust, begonnen ze. En ja, we zijn weer gaan voetballen. Het stond 1-0 voor Nigeria. En nu? En sindsdien is er heel veel gebeurd. We zitten hier mee te kijken. Het worden hele spannende minuten. Maar ga er maar eens goed voor zitten, want het is compleet omgedraaid. Nigeria leidde halverwege door die goal van Ekong. Maar duurde niet lang in de tweede helft. En toen wist Ivoorkus op gelijke hoogte te komen. Voor de elefant. Hij is bien frappé. Frank Cachet, oud middenvelder van FC Barcelona. Ja, je zag het ook de hele wedstrijd al wel terug in het aantal kansen. 7 schoten na de eerste helft voor Ivoorkust. Slechts eentje voor Nigeria. En die gingen dus ook nog in van Troost-Ekong. Dus ja, eigenlijk zou je zeggen, Ivoorkust is simpelweg de betere. Maar wist het heel lang niet uit te drukken in de score. Nou, een uitzinnige DJ Drogba op de tribune. Ambassadeur en voormalig topspits van Ivoorkust. Ja, die zag even later dat de 1-1 ook nog werd gepromoveerd tot een voorsprong. Adingra. Adingra. Works it well. Oh, it's gone in. Listen to the noise. Listen to the noise. Ja. En dat werd het inderdaad. 60.000 man in het stadion. Zie nu dat het 2-1 is voor Ivoorkust. En dan zit je naar die klok te kijken. 3,5 minuut is er nog te gaan. En Ivoorkust is heel dichtbij. En dat is ontzettend knap. Want als je kijkt naar het toernooi van Ivoorkust, ja, dan waren ze bijna helemaal niet doorgekomen in de groepsfase. Want uiteindelijk gingen de 4 beste nummers 3 gingen ook door. En daar zat Ivoorkust bij. Speelden een hele teleurstellende groepsfase. En gingen uiteindelijk als nummer 3 dus door naar de volgende ronde, schakelde Senegal onder andere uit. Zuid-Afrika werd aan de zegenkar gewonnen. Ontsloegen de coach ook nog even. Ook nog inderdaad. Even geduurde, toen nog des te knapper dat die interim coach nu beter gaan bolwerken. Nog 3 minuten te gaan. Ja, we gaan het niet meepikken. Het staat 2-1 dus voor Ivoorkust. Maar ons uurtje sport op de zondagavond zit erop. Morgenavond zijn we er weer met het Sportforum en natuurlijk. En de zender, houdt die er dan mee op? Nee, die houdt er helemaal nooit mee op. En zeker niet 's avonds tegen 11. Want dan zit u en heel veel mensen klaar voor het programma wat eraan zit te komen. En dat is Met het oog op morgen, gepresenteerd op deze zondagavond door Mieke van der Wij. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers, voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties, zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie, voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag.